สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์โดยมาพูดคุยเรื่องราวที่เป็นธรรมะพระเจ้าสอนว่ายังไงก็เอามาบอกมาพูดให้ท่านผู้ฟังฟังอย่างนั้นโดยข้อมูลต่างๆที่เอามาบอกมาพูดให้ฟังเนี่ยมันก็ตามความเข้าใจของข้าพเจ้าแต่โดยอัตถะโดยพยัญชนะแต่มีหลักฐานอะไรต่างๆที่เขาระบุกันไว้ปรากฏกันมาแล้วมาบอกเล่าต่อให้ท่านผู้ฟังฟังเพื่อที่เมื่อฟังแล้วจะได้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นธรรมะเป็นของดีท่านฟังเราเอามาทำเราเอามาจำเราเอามาปฏิบัติแต่เป็นสิ่งที่จะเป็นมงคลในชีวิตของเราแล้วเริ่มแรกตั้งแต่เช้าๆตื่นมาเนี่ยเราฟังธรรมะเลยเราพยายามที่จะใคร่ครวญเป็นมงคลแน่นอนเริ่มสิ่งแรกในชีวิตเริ่มสิ่งแรกของวันแล้วก็เอาธรรมะคือเอาสิ่งดีๆเข้าไปในใจแต่วันนั้นก็จะเป็นวันที่เป็นมงคลการเดินทางไปไหนการทำสิ่งใดเริ่มทำงานวันแรกในสัปดาห์แล้วก็เป็นวันที่ดีเป็นวันที่แจ่มใสเป็นวันที่สามารถที่จะแก้ไขการงานต่างๆได้และถ้าจิตใจเรามีสติอยู่ไปไหนเนี่ยก็เป็นที่ที่เที่ยวไปพระเจ้าเคยตรัสไปอย่างนี้ท่านฟังแต่บอกว่าเวลาไปไหนเนี่ยให้ไปในที่ที่เป็นที่เที่ยวแห่งบิดาของตนที่เที่ยวแห่งบิดาของตนก็คือพ่อเราเนี่ยไปทางไหนเราอย่าออกนอกทางทางที่พ่อพาดําเนินมาแต่พ่อในที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้าของเราเป็นบิดาทางธรรมคือท่านผู้ฟังก็คงจะมีพ่อกันทุกคนนะคือพ่อที่อยู่ในวัฏฏะแต่ชาตินี้ก็มีพ่อคนนี้ชาติที่แล้วก็มีพ่ออีกคนหนึ่งชาติก่อนๆ ก็เป็นคนละพ่อคนละพ่อไปอันนี้ก็เรียกว่าชาติในวัฏฏะแล้วก็จะมีได้ไม่จบไม่สิ้นเอาดินก้อนหนึ่งมาปั้นเป็นพ่อสมมุติว่านี่พ่อในชาตินี้เอาดินปั้นมาอีกก้อนหนึ่งแล้วนี่เป็นพ่อชาติที่แล้วเอาดินปั้นมาอีกก้อนหนึ่งเป็นพ่อชาตินู้นแล้วก็นับไปนะจนกระทั่งดินหมดดินจนหมดพื้นแผ่นดินเนี่ยดินมันไม่เป็นดินเนี่ยท่านฟังแต่พ่อของพ่อของพ่อและของพ่อของพ่อของพ่อนั้นก็ยังไม่หมดอันนี้คือพ่อในวัฏฏะแต่พ่อในวิวัตตะคือวิวัตตะนี่ก็คือการที่ไม่ต้องมาวนเวียนแต่พ่อที่จะให้กําเนิดชีวิตของเราใหม่กําเนิดชีวิตใหม่ที่จะต้องไม่ต้องมาวนเวียนอันนั้นคือสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรียกว่าบิดาในวิวัตตะแต่ซึ่งทุกคนก็จะมีเหมือนกันหมดมีองค์เดียวนั่นแหละเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเข้าสู่ความที่ไม่ต้องมาหมุนไม่ต้องมาวนไม่ต้องมามึนแต่การที่ต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายหมุนวนขึ้นขึ้นลงลงไปซ้ายมาขวาขึ้นหน้าลงหลังนี้อันนี้คือการวนไปวนมาการที่ไม่ต้องไปวนนั่นก็คือไม่ต้องมีวัตตะก็เรียกว่าเป็นวิวัตตะบุคคลที่จะให้กําเนิดชีวิตเราตรงนี้ได้แต่ก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ธรรมะแต่ธรรมะเป็นเส้นทางที่จะพาเราดําเนินไปในทางนั้นบุคคลที่ให้ความรู้ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นบิดาของเราแต่ท่านเดินไปทางไหนเราไปตามทางนั้นจะออกไปสู่ที่ตรงนั้นได้อย่าเดินออกนอกทางเพราะถ้าเดินออกนอกทางมันเป็นเขาวงกตท่านฟังสมัยปัจจุบันเนี่ยกลโกงอะไรต่างๆมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนลึกลับสับสนบางทีเราไปตรงนี้อ้าวทำไมโผล่มาตรงนั้นเขาทำอย่างนี้กลับได้อีกอย่างหนึ่งเอ๊ะทำชั่วน่าจะได้ชั่วกลับได้ดีทำดีน่าจะได้ดีกลับได้ดีนิดเดียวมันก็งงๆไปมึนๆไปทางวงกตเขาวงกตทางเรียกว่าเป็นปริศนาแต่เดินไปทางไหนมันจะงงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินไปไม่ถูกทางเดินหลงทางได้เสร็จเลยเดินเสร็จมันก็จะได้ช่องทำลายล้างเวลามันทำลายล้างมันก็จะทำให้เราตอนแรกๆมันก็จะกับดักมาก่อนนะในลักษณะของกับดักก็คือให้มีสุกหน่อยแต่มันกาวดักหนูหรือว่าอาหารที่เขาล่อปลาแล้วก็อาหารไม่ได้มากอะไรเศษอาหารมันล่อไว้กินกับเท่านั้นล่ะเสร็จเลยนะติดกับดักอาจต้องเสียถึงชีวิตเช่นเดียวกันก็จะเอากับดักอะไรนิดๆหน่อยผลประโยชน์ตรงนั้นตรงนี้มันล่อไปแต่ว่าทุกแสนสาหัสที่จะตามมาเราก็อย่าไปเป็นตกเป็นเหยื่อของมารแต่ให้เดินไปตามทางก็จะปลอดภัยแต่ตามทางในที่นี้เดี๋ยวพระเจ้าได้พูดถึงเรื่องของสติปัฏฐาน4สตินี่แหละท่านผู้ฟังเป็นที่เรียกว่าที่เที่ยวไปของบิดาของเราบิดาในวิบัติบิดาในทางที่จะนำออกจากความทุกข์แต่ว่าเวลาที่เราจะดำเนินสติให้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราแต่ตื่นเช้ามาจะไปทำงานหรือว่าจะไปต่างจังหวัดหรือจะไปต่างประเทศหรือจะไปที่ไหนก็แล้วแต่แต่ทำยังไงถึงจะไปด้วยจิตที่มีสติได้เ ไปด้วยความมีสติถือว่าไม่หลงอาจจะแบบจําทางไม่ได้อาจจะไม่รู้ว่าบ้านเลขที่นี้อยู่ที่ไหนอําเภอนี้อยู่ที่ไหนแต่ถ้ามีสติไปด้วยอยู่ในใจใจของเราตรงนั้นน่ะไม่หลงทางบางทีการเดินทางไปกับที่ที่เราไม่เคยไปเนี่ยอาจจะไม่ชํานาญเส้นทางหลงไปบ้านนู้นไปตําบลนี้บ้างแต่ถ้าจิตใจของเรามีสติอยู่ตลอดเวลาอันนี้ถือว่าจิตของเรานั้นไม่หลงทางจิตของเราได้รับการรักษาแต่คนที่จะมีสติอยู่นี้อาศัยอะไรให้เป็นเหตุได้พระเจ้าก็ได้พูดถึงเรื่องของกายทั้งฝั่งคือการใช้กายเป็นฐานที่จัดตั้งให้สติเกิดขึ้นก็เรียกว่ากายคตาสติและกายคตาสติเนี่ยเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่าสามารถมาทําได้ในทุกๆวันนะตั้งแต่ตื่นเช้ามาเข้าห้องน้ําเรามีกายของเราไปตลอดนะกายของเราก็อยู่ที่นี่ใจของเราก็อยู่ที่นี่นะมีกายมีใจเอ๊ะเอาใจมาตั้งอยู่ในกายอันนั้นจะเกิดสติได้ขึ้นทันทีแต่ซึ่งในเรื่องของกายคตาสติเนี่ยพระเจ้าแจกแจงไว้ถึง14อย่างนั้นวังนะรายละเอียดที่เราจะมาทําความเข้าใจกันในวันนี้ว่าการที่ตั้งสติไว้ในกายเนี่ยมีความหมายอย่างไรนะมันแตกต่างกันอย่างไรก็อาจจะพูดถึงอสุภะด้วยอาจจะพูดถึงกายคตาสติด้วยแต่ละอย่างมีความหมายอย่างไรแล้วเราสามารถที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรนั้นแต่แรกเรื่องของเข้าใจเรื่องของคำศัพท์นิดหนึ่งแต่คำว่าสติเนี่ยแปลว่าการระลึกได้คำว่ากายคตาสติก็คือการที่เราตั้งสติเอาไว้นะระลึกถึงกายของเราได้กายของเราเนี่ยต้องฟังคิดดูตั้งแต่ผมจนกระทั่งมาถึงปลายเท้าเนี่ยมันใหญ่เหมือนกันนะบางคนหนักเป็นร้อยกิโลอ่ะบางคนอาจจะหนักแค่30-40โลนะไม่ได้หนักอะไรมากแต่ว่ามันก็ต้องมีมวลมีเนื้อมีหนังนะให้จับต้องได้ไอ้การที่มันมีมวลมีเนื้อมีหนังจับต้องได้นี่แหละเราเอาสติก็เราฝากไว้ตรงนี้ได้แต่รายละเอียดมันจึงมีเยอะตรงนี้ท่านฟังแต่เริ่มตั้งแต่อะไรล่ะแต่คุณจะทรงกายนี้ไว้ได้เอ้าก็ต้องมีลมหายใจแน่นอนอันนี้ข้อที่1เลยแต่การที่เราหายใจเข้าหายใจออกการที่เรามาระลึกถึงลมหายใจของเราอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นกายคตาสติอย่างหนึ่งเพราะว่าในกายของเราเนี่ยมันมีธาตุลมอยู่อย่างเช่นเวลาที่เราเลอออกมาเวลาที่เราผายลมหรือเวลาที่เราหายใจเข้าหายใจออกนะเซลล์กล้ามเนื้อต่างๆก็ต้องการออกซิเจนจากลมหายใจนี่แหละนําไปทําการเผาผลาญอาหารให้ร่างกายดําเนินสามารถที่จะเปลี่ยนแปลธาตุออกมาเป็นกําลังอะไรต่างๆได้อันนี้ต้องมีอากาศแน่นอนในระบบเลือดของเราก็มีเซลล์ที่เรียกว่าเป็นเม็ดเลือดแดงซึ่งเขาก็จะแบกเอาออกซิเจนทีละหน่วยทีละมวลไปตามอวัยวะต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นการที่เรามาระลึกถึงลมหายใจการที่เราตั้งจิตของเราเอาไว้กับลมหายใจอันนี้จึงเป็นกายคตาสติอย่างหนึ่งอันนี้คืออย่างที่1แล้วนะอย่างที่2ร่างกายของเรามีอะไรบ้างอิริยาบถต่างๆอันนี้ก็เป็นเดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างจากอิริยาบถหยาบๆการเดินการวิ่งการเคลื่อนไหวร่างกายแต่ถ้าเรามีสติอยู่รู้ตัวทั่วพร้อมในการทํากิริยาหรือว่าอิริยาบถนั้นๆแต่คืออย่างสมมติเราวิ่งเราเดินมันมีการยืดแขนยืดขามีการเคลื่อนไหวใช้กล้ามเนื้อใช้พลังแต่ซึ่งถ้าเราจะไปกําหนดว่าตรงจุดนี้แต่คือคุณเอาจิตไว้จุดนี้มันจะไม่ได้แต่เพราะว่ามันมีกิจกรรมมากเราก็เอาโดยรวมสักจุดใดจุดหนึ่งคือตั้งจิตเอาไว้ในอิริยาบถโดยรวมแต่การที่โดยเห็นโดยรวมเห็นโดยอิริยาบถทั้งหมดตรงเนี้ยเราจิตของเราตั้งไว้ตรงนั้นก็ได้อันนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ตั้งสติไว้ในกายอาจจะเป็นอิริยาบถวิ่งหรือว่าเดินหรือว่ายืนหรือว่านั่งหรือว่านอนก็ได้ทั้งนั้นความแตกต่างตัวนี้นิดนึงท่านฟังอย่างคนที่นั่งอยู่นะนั่งแล้วก็มีสติอยู่ในอิริยาบถกับคนที่นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจแล้วมันจะต่างกันตรงนี้นิดหนึ่งว่าคนที่มาตั้งสติไว้ในลมหายใจเนี่ยเขาก็จะต้องไปเห็นตรงลมหายใจนั้นจุดเขาจะเห็นยังไงล่ะเขาอาจจะเห็นที่จุดสัมผัสของลมหายใจหรือว่าอาจจะเห็นจากการที่ลมหายใจมากระทบหรือว่าการที่ไปรับรู้ถึงลมหายใจนะจุดใดจุดหนึ่งอันนี้คือการที่เราเห็นลมหายใจนะแต่การที่เรามาตั้งสติไว้ในอิริยาบถคือการนั่งนะคือเราดูองค์รวมของการที่เรานั่งอยู่เราจิตของเราตั้งไว้ที่ตรงนั้นแต่ตรงนี้ก็จะต่างกันนะก็คือการที่เอาจิตไปจ่อไว้ที่ใดที่หนึ่งนั้นมันจะต่างกันอย่างเราจะรับรู้ถึงว่าการเดินของเรามันก็ต้องมีการเคลื่อนไหวเอาการเคลื่อนไหวนี้มีกล้ามเนื้อตรงนั้นกล้ามเนื้อตรงนี้เคลื่อนไหวเอารวมสักที่หนึ่งแต่การกําหนดจิตโดยรวมทั้งหมดเนี่ยคือไม่ได้จี้ไปจุดใดจุดหนึ่งนะแต่โดยรวมๆนะดึงออกมานะห่างออกมาหน่อยนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปในรายละเอียดแต่ถ้าเป็นลมหายใจก็คือจี้เข้าไปตรงจุดนั้นจุดที่เรารับรู้ถึงลมหายใจการนั่งก็จะดูโดยรวมนะโดยท่านั่ง ม่ได้จะจี้เฉพาะเจาะจงไปในจุดใดจุดหนึ่งแล้วมันจะต่างกันตรงนี้อันนี้คือข้อที่2เรื่องของการตั้งสติไว้ในกายข้อแรกคือลมหายใจข้อ2คือเรื่องของอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนส่วนข้อที่3ก็คือการมีสัมปชัญญะคือการรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ว่าคุณจะก้าวไปข้างหน้าถอยกลับไปข้างหลังและดูเหลียวดูเป็นผู้รู้ตัวทั่วพร้อมในการกินดื่มพูดคิดรู้ตัวทั่วพร้อมในการไปห้องน้ำถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะรู้ตัวทั่วพร้อมในอิริยาบถต่างๆด้วยเหมือนกันคำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยเราฟังหมายถึงว่าเรารู้ตัวเรามีสติระลึกได้ถึงการกระทำงานตรงนั้นตรงนั้นแต่คือใจของเราอยู่กับตรงนี้ตรงนี้แต่ถ้ากินอาหารอยู่หรือว่าดื่มอะไรอยู่เราก็ให้ใจเนี่ยตั้งไว้ที่ตรงนี้ในการดื่มการกินตรงนั้นหรือว่าถ้าพูดเรามีการรู้ตัวในการที่เราพูดอยู่โดยที่ไม่ให้จิตของเรามันไปคิดเรื่องที่มันเป็นอกุศลแล้วจริงๆคำว่าสติเนี่ยคือการระลึกได้คำว่าระลึกได้เนี่ยไม่ถึงจําได้นั่นเองคำว่าระลึกได้ก็คือหมายถึงถอนจิตออกจากที่หนึ่งให้มันอยู่ที่นี่แต่ถอนจิตออกมาจากที่ไหนที่เราพูดถึงนั่นการถอนจิตออกมาจากสิ่งที่เป็นอกุศลนั่นเองมันจะเป็นการป้องกันไม่ให้จิตของเราเนี่ยมันตกไปอยู่ในดินแดนที่เป็นอกุศลถ้าเราสามารถที่จะปล่อยจิตของเราจากสิ่งที่เป็นอกุศลให้มาตั้งไว้อยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลได้และการกระทำอย่างเงี้ยชื่อว่าคุณมีสติแต่สติที่เกิดขึ้นตรงนี้คุณจะอาศัยอะไรล่ะในที่นี้เรากำลังพูดถึงอาศัยกายของเราอาศัยตรงไหนเฉพาะเจาะจงลงไปหน่อยซิเรื่องของกายคุณจะอาศัยลมหายใจก็ได้ที่ว่ามาคุณจะใช้เรื่องอิริยาบถก็ได้ว่าเราก็ไม่ได้อยู่นิ่งถ้าอยู่นิ่งอาจจะเป็นการนั่งหรือการนอนมันก็จะมีท่าของมันการที่เราจิตไปตั้งไว้ในท่าตรงนั้นนั่นเองเรียกว่ามีสติตรงนั้นแล้วก็กิจกรรมอื่นๆด้วยล่ะการกินการดื่มการพูดการเคี้ยวการไปห้องน้ำพวกนี้แต่เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งที่ว่ามันมีการเคลื่อนไหวการดําเนินไปแล้วเราให้เอาจิตของเราเนี่ยไปตั้งอยู่ในการงานตรงนั้นตรงนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่รู้ตัวทั่วพร้อมอันนี้คือข้อที่3นั่นคือเป็นผู้ที่มีสัมปชัญญะในการงานต่างๆส่วนข้อที่4ท่านผู้ฟังนะกายของเรามันมีหลายอย่างนะกายของเรามันมีหลายอย่างนะไม่ใช่แค่ท่าทางไม่ใช่แค่การทำงานไม่ใช่แค่ลมหายใจยังรวมถึงอวัยวะต่างๆด้วยไล่มาตั้งแต่ศีรษะลงมามีอะไรผมแน่นอนเห็นละนะขนก็มีเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะไตหัวใจตับพังผืดพวกนี้คือสิ่งที่อยู่ในกายของเราทั้งหมดนะอวัยวะต่างๆเหล่านี้นะเราเห็นได้เราพิจารณาได้เอาใจของเรามาไว้ตรงนี้เพื่ออะไรเพื่ออะไรก่อนตรงนี้คือพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นของไม่สวยงามนะพิจารณาให้เห็นโดยความเป็นของไม่สะอาดสมมุติว่าคนที่สวยๆสักคนหนึ่งหล่อๆสักคนหนึ่งแม้ผิวงามๆเขาแต่งมาอย่างดีอย่างเงี้ยนะแม้หล่อสวยนะมีผิวพรรณงามไม่ดำไม่ขาวเกินไปไม่สูงไม่เตี้ยเกินไปดูงามทีนี้ความงามตรงนี้ถ้าเราพิจารณาลึกเข้าไปอีกสักแค่1มิลลิเมตรแค่1มิลลิเมตรพอในที่เราเห็นสวยๆงามๆเนี่ยจริงๆเขาฉาบทาไว้เฉยๆนั้นด้วยผิวเฉยๆนั้นใต้ผิวลงไปก็จะเป็นหนังใต้หนังลงไปก็จะเป็นเนื้อนั้นเนื้อขึ้นมาก็จะเป็นหนังหนังแล้วอยู่บนหนังเนี่ยคือผิวที่เขาทำที่เขาดูให้มันดีเนี่ยคือแค่ตรงผิวเฉยๆแล้วเอาแค่ผิวออกเนื้อผิวก็ประมาณแค่1มิลลิเมตรนั้นลอกผิวออกนั้นก็จะเห็นแต่หนังนั้นหนังมันก็ไม่ได้สวยแล้วท่านผู้ฟังเอาลอกหนังออกด้วยก็จะเห็นแต่เนื้อแดงๆคนผิวดำก็จะแดงคนผิวขาวก็จะแดงแล้วถ้าลอกถึงตรงนี้ความจริงมันจะปรากฏเมื่อเราดูลึกลงไปเริ่มจากแค่1มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงจะเห็นว่าเป็นของที่ไม่สวยงามอย่างอื่นมีอีกไหมแหมผมนะสวยสลวยเอาลงไปใส่ในชามก๋วยเตี๋ยวดูโอ้โหมันจะกินไม่ได้เลยหรือว่าฟันแหมฟันขาวๆเอาเราต้มซุปฟันมากินดูก็ลองต้มกระดูกหมูนี่แหละแต่แทนที่จะใส่กระดูกหมูใส่ฟันลงไปนั้นมันจะรู้ว่าเป็นของที่ไม่สวยงามเนี่ยเป็นของที่ไม่สะอาดแต่ไม่ใช่แค่ผมไม่ใช่แค่ฟันยังรวมถึงเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกพวกนี้ตับไตปอดหัวใจพังผืดแต่พวกนี้เป็นของสกปรกทั้งสิ้นอาหารที่เราดูดีๆแม่มันน่ากินน่าอร่อยกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้ออกมาดูเนี่ยเอาออกมาดูพรุ่งนี้เนี่ยมันออกมาอีกทางหนึ่งกินเข้าไปจนมันออกมาอีกทางหนึ่งรอพรุ่งนี้ดูโอ้มันสภาพเดิมมันไม่มีเหลือไอ้สีสันที่งดงามรายๆหายไปหมดแล้วแต่จริงๆมันเป็นอย่างนี้ เป็นอาหารที่กินเข้าไปเป็นอุจจาระที่ออกมาเราจะเห็นว่ามันมีสภาพที่ไม่สวยงามอันนี้ก็เรียกว่าเห็นกายอย่างนี้ก็ได้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ตรงนี้ท่านฟังเหมือนกับว่ามีถุงผ้าชนิดหนึ่งซึ่งถุงผ้านี้มีปากเปิดได้สองข้างในนั้นก็จะมีพวกธัญพืชต่างๆถั่วเกี๊ยวงาข้าวสาลีข้าวเปลือกต่างๆเนี่ยพอเราเปิดถุงผ้าออกเราก็จะเห็นว่าข้าวชนิดต่างๆเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เช่นเดียวกันเวลาเราพิจารณากายในข้อที่4ที่เห็นโดยความเป็นของไม่สวยงามเราก็แยกแยะแต่คือในกรณีคือให้แยกแยะให้เห็นว่ากายของเรามีส่วนอะไรประกอบอยู่บ้างมีผมขนเล็บฟันหนังก็อย่างที่ว่าเหมือนกับข้าวที่อยู่ในถุงผ้าถ้าเราจะดูให้ดีกายของเรานี้มันเหมือนกับถุงหนังทั้งฝั่งถุงนี้มีโครงอยู่ข้างในก็คือกระดูกถูกฉาบทาอยู่ด้วยเนื้อและเลือดเป็นห่อเป็นถุงเอาไว้เพราะว่าถุงนี้คือหุ้มห่อใช่ไหมร่างกายของเราก็มีหนังเนี่ยเป็นตัวหุ้มห่อถุงหนังนี้ก็มีปากทางเข้าอยู่รูออกก็มีอยู่2รูทวารหนักทวารเบาเดี๋ยวมันเปิดปิดของมันเองถุงหนังนี้ก็เยิ้มอยู่ตลอดเวลาเยิ้มด้วยเหงื่อเยิ้มด้วยขี้ใครอยู่ตลอดเวลาใส่อะไรไปเดี๋ยวร้อนมันก็เยิ้มละเดี๋ยวเย็นมันก็แห้งละเดี๋ยวมันก็มีอะไรไหลออกมาเหม็นด้วยเป็นถุงหนังจริงๆร่างกายของเราแต่พิจารณาอย่างนี้ก็ได้พอเปิดถุงหนังดูโอ้โหข้างในนี่อยู่สิตับนั่นปอดนี่ก็เลือดนั่นก็น้ำเหลืองนั่นก็น้ำตาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้อันนี้คือลักษณะที่4แต่ที่เราตั้งสติไว้ในกายอย่างนี้ก็ได้การที่เรามาระลึกถึงกายในลักษณะเนี้ยนะท่านฟังแต่การที่เราแยกแยะออกมานึกถึงกายเราในลักษณะนี้แต่ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีกายคตาสตินะนี่คือการพิจารณาสุภาซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในกายคตาสตินั่นเองหรือในกรณีที่5พระพุทธเจ้าก็ให้ระลึกถึงกายของเราในลักษณะที่ว่าเป็นธาตุ4ก็ได้ธาตุ4ธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมก็มีอยู่ในกายเมื่อสักครู่พูดถึงการเป็นของไม่สวยงามก็พวกอวัยวะต่างๆน้ําเหลืองน้ําเลือดพวกนี้เห็นเป็นอวัยวะอะไรพวกนั้นแต่ความเป็นธาตุนั้นนั่นก็คือลักษณะของที่เป็นเข้มแข็งทั้งหมดรวมกันเป็นธาตุดินลักษณะของที่มันเอิบอาบเพียงชุ่มรวมกันเป็นธาตุน้ําลักษณะอะไรที่มันมีความร้อนและมีการเผาผลาญนั่นก็รวมเป็นธาตุไฟลักษณะอะไรที่มันพัดไปพัดมานั่นก็เป็นธาตุลมแต่ในกายเราก็จะมีอย่างนี้มีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประกอบกันอยู่นี่ก็คืออย่างที่5ในเรื่องของกายคตาสติและอย่างถัดมาก็คือพิจารณาถึงคนที่ตายไปแล้วพระพุทธเจ้าพูดถึงกรณีของซากศพแต่ถ้าเราไปดูตามโรงพยาบาลหรือว่าตามหลุมฝังศพเนี่ยก็จะมีคนที่เพิ่งตายใหม่ๆแต่ตายแล้ววันหนึ่งบ้าง2วันบ้างพวกนี้ว่าจะมีลักษณะเหมือนกับเขียวขึ้นอืดขึ้นพองหรือมีหนองไหลซึ่งการที่เห็นตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้น้อมเข้ามาสู่ตัวเราเองว่าแม้ตัวเองก็จะต้องเป็นอย่างนี้นะไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้ถามว่าตรงนี้เป็นการมองโลกในแง่ร้ายหรือไม่แต่ถ้าเราพิจารณาดูให้ดีๆนะคือเราไม่ได้แช่งว่าฉันจะต้องเป็นอย่างนี้ฉันต้องเป็นอย่างนี้แต่เรายอมรับสถานการณ์ว่าเอ้ยสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นอย่างนี้อันนี้มันจะต่างกับการมองโลกในแง่ร้ายเพราะการมองโลกในแง่ร้ายนั้นคือแช่งตัวเองนะแช่งตัวเองแล้วก็กระฟัดกระเฟียดไม่พอใจนะไม่ได้ทําอะไรกับมันไม่ได้แก้สถานการณ์แต่การที่เราพิจารณาเห็นตามที่เป็นจริงแล้วคิดดูให้ดีว่าตัวเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้แต่ทางออกมันอยู่ตรงที่ว่าเราสามารถที่จะคลายกำหนัดในสิ่งนั้นทางออกมันอยู่ที่ว่าเรามีสติเนี่ยไม่ได้โกรธกรีกระฟัดกระเฟียดทางออกอยู่ที่ว่าเราไม่ได้แช่งตัวเองแต่เรารู้รอบรู้สถานการณ์ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแต่เรารอบรู้สถานการณ์แล้วไม่ได้ไปเกลือกลัวเป็นลักษณะที่ว่าลุ่มหลงเนี่ยยึดถือมัวเมาถ้ามันเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจก็เกลือกลัวในลักษณะที่เป็นความโกรธเกลียดไม่พอใจแต่ถ้าเรามีสติตั้งเอาไว้เห็นตามจริงโอ้ใช่กายของเรามันจะต้องเป็นงี้นั้นไม่ลงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้นี่คือการยอมรับความจริงแล้วเราตั้งสติของเราให้ดีไม่ให้มันอยู่ไปในอกุศลธรรมอันนี้เป็นทางออกอันนี้เป็นทางออกของปัญหาที่ทำอย่างไรเตรียมรับมือก่อนแต่พอเวลานั้นมาถึงจริงๆเนี่ยใจของเรามันจะไม่ไปอยู่ในสิ่งที่เป็นอกุศลใจของเราจะตั้งอยู่ในกุศลได้เรื่องของซากศพตรงนี้ท่านฟังที่พูดถึงว่าตายแล้ววันหนึ่งสองวันบ้างเนี่ยขึ้นอืดเกี่ยวพองอันนี้คือเป็นลักษณะที่เราต้องน้อมเข้ามาสู่ตัวอันที่1อันที่2ถ้าบอกว่านานไปหน่อย 3-4 วันหรือเกือบถึง7วันเนี่ยมันจะเริ่มมีหนอนมาเจาะและมีแมงมากินแต่ถ้าไว้ตามป่าช้าจริงๆก็จะมีพวกสัตว์ป่าอาจจะเป็นสุนัขจิ้งจอกหรือว่าตัวอะไรที่มันมาจะมากินพวกซากศพพวกนี้กินของเน่าของเสียมันก็จะมากินมีนอนบอนชัยกินอยู่อ ันนี้คือข้อที่สองแต่ว่าน้อมเข้ามาว่าตัวเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่การแช่งแต่เป็นการที่เห็นความจริงอย่าตั้งจิตให้ดีไม่ให้ไปอยู่ในอกุศลแต่ข้อที่3ก็พิจารณาเห็นร่างกายนี้แต่พอมันถูกนอนชัยไปถูกอะไรกินไปเนื้อมันก็หมดเหลือแต่เลือดอยู่เนื้อไม่มีแล้วเป็นร่างกระดูกมีเลือดเปื้อนอยู่มีเอ็นรึงรัดพอกินไปเรื่อยๆเวลานานผ่านไป7 วัน 10 วันเนื้อก็หมดละกรณีที่3นั้นคือมีเนื้ออยู่เนื้อยังไม่หมดแต่ว่าเนื้อมันหายไปเยอะแล้วทําให้มันไม่ได้ทรงความเป็นรูปร่างของคนอยู่มันเป็นร่างกระดูกแต่ถ้าจะดูมันก็จะพิจารณาไม่รู้หรอกว่านี่เป็นศพใครเป็นซากใครเพราะว่าเนื้อส่วนใหญ่มันหายไปแต่เป็นร่างกระดูกมีเนื้ออยู่แต่ถัดมาเนื้อก็หมดไปด้วยเหลือแต่เลือดเปื้อนอยู่มีเอ็นรึงรัดแล้วปล่อยนานวันเข้าไปอีกไอ้คราบเลือดนั้นก็หายไปแต่ไม่มีเนื้อไม่มีเลือดเป็นร่างกระดูกมีเอ็นรึงรัดอยู่ไว้นานวันแต่เอ็นเนี่ยมันก็เปื่อยได้ทั้งฝั่งก็ยังมาขายได้ให้เรากินได้แล้วกันดูสิเอ็นคนเนี่ยก็พอๆกันนั่นแหละไว้นานๆตากแดดตากลมเดี๋ยวมันก็เปื่อยได้เปื่อยได้ที่มันรัดกระดูกเอาไว้มันก็แยกกันเป็นชิ้นๆกระดูกนี่ไปทางกระดูกนั่นไปทางถ้าเอ็นมันขาดหมดเนี่ยกระดูกต่างๆก็ไปคนละทิศละทางอย่างกระดูกตอนแรกๆมันก็ยังจะขาวอยู่แต่เพราะว่ามันมีสารมีอะไรพวกแคลเซียมแต่มันก็จะเป็นลักษณะของมันมีความขาวมีความแข็งพวกนี้แต่ถ้าไว้นานไปเป็นหลายๆปีมันก็จะเป็นสีเหลืองไปนานกว่านั้นอีกมันก็จะผุเปื่อยเป็นผงความที่องค์ประกอบมันตั้งอยู่ไม่ได้แล้วมันก็จะเปื่อยเป็นผงออกแต่ตรงนี้ก็น้อมเข้ามาสู่ตัวว่าเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันพอเป็นผงแล้วมันก็ไปกับดินแล้วทีนี้แต่เขาฝังไว้ดินเนี่ยเป็นหลายๆปี10 ปี 20 ปีเนื้อกระดูกบางชิ้นมันก็สลายไปกับดินเหลือแต่ที่มันชิ้นใหญ่ๆอาจจะพอรู้ดูว่าอันนี้เป็นกระดูกชิ้นไหนชิ้นไหนมันก็จะเป็นสีเหลืองเปื่อยไปก็มีอันนี้คือการที่เราพิจารณาซากศพในข้อที่6ที่แยกออกเป็น9ข้อตรงนี้เริ่มมาตั้งแต่ซากศพที่เพิ่งตายวัน1-2 วันจนกระทั่งไม่เหลือซากละเป็นกระดูกที่เปื่อยเป็นผงแต่ทั้งหมด9ข้อนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณาเห็นแล้วก็น้อมเข้ามาสู่ตัวน้อมเข้ามาสู่ตัวว่าแม้เราก็จะต้องเป็นอย่างนี้แต่ไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้เห็นแล้วนะให้มีความคลายกำหนัดให้มีความที่เราจะจิตเราอย่าไปตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นอกุศลจิตเราที่เห็นอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นจิตที่ทรงไว้ซึ่งกุศลธรรมได้อาจจะมีความหน่ายอาจจะมีความสลดสังเวชอาจจะเกิดขึ้นได้บางทีเราไปดูศพคนที่เรารักอย่างเงี้ยมีความสลดสังเวชเกิดขึ้นแต่ตรงนี้แหละคือสติเวลาเกิดความสลดสังเวชเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีทางแยกไปนะคือบางคนก็แยกไปเศร้าโศกเสียใจร่ำไห้คร่ำครวญอันนี้ทางแยกที่1แต่ทางแยกที่2พอรู้สึกสลดสังเวชใจแล้วก็หาทางออกว่าโอ้ใครนอกจะเอาความทุกข์นี้ออกได้สัก1 หรือ 2 วิธีเดี๋ยวซึ่งพระเจ้ามีทางออกทำฝังนั่นคือเรื่องของการที่เราตั้งสติไว้ในกายแต่ต้อง6ในยะนี้ถ้านับในรายละเอียดก็เป็น14 อย่างเดี๋ยวเริ่มมาตั้งแต่การที่ลมหายใจนี่เป็นกายอย่างหนึ่งอิริยาบถ4นี่ก็เป็นอย่างที่2แต่สัมปชัญญะในเรื่องของกิจกรรมต่างๆรู้ตัวทั่วพร้อมในการกินการดื่มอันนี้ก็เป็นข้อที่3แต่เห็นความเป็นของไม่สวยงามในผมขนเล็บฟันหนังอันนี้ก็เป็นข้อที่4โดยความเป็นธาตุ4ก็ได้เห็นกายอย่างนี้นี่ก็เป็นข้อที่5หรือว่าเราจะพิจารณาเห็นกายโดยความเป็นซากศพขึ้นอืดวัน1-2 วันอันนี้เป็นข้อที่6เห็นซากศพว่ามีอะไรเจาะมีหนอนเจาะกินมีอะไรกัดกินอยู่อันนี้ก็เป็นข้อที่7นะเป็นร่างกระดูกแล้วเนื้อส่วนใหญ่หมดไปแต่ยังมีเนื้อเลือดแล้วก็เอ็นติดอยู่อันนี้ก็เป็นข้อที่8นะเนื้อถูกกินหมดเหลือแต่เลือดแล้วก็เอ็นอันนี้ข้อที่9เป็นร่างกระดูกหมดเนื้อหมดเลือดแต่มีเอ็นรึงรัดอยู่อันนี้ข้อที่10แต่ข้อ11ก็คือว่าเนื้อก็หมดเลือดก็หมดเอ็นก็หมดกระดูกกระจายกันไปข้อที่12นะก็คือเหลือแต่กระดูกละเป็นชิ้นสีขาวหนังสีสังแต่ข้อที่13ก็คือเป็นกระดูกที่เริ่มเป็นสีเหลืองละอยู่เป็นหลายๆปีและสุดท้ายข้อที่14คือกระดูกนั้นเปื่อยเป็นผงละเอียดและ14อย่างนี้ท่านผู้ฟังคือการที่ให้เราตั้งสติไว้ในกายอันนี้คือถ้าบอกว่าคุณพิจารณาเห็นกายในกายตรงนี้ได้เลยอันใดอันหนึ่งก็ได้จะเห็นกายของตัวเราเองก็ได้เห็นศพจริงๆก็ได้พิจารณาเห็นกายคนอื่นก็ได้กายภายในคือตัวของเรากายภายนอกคือตัวคนอื่นได้ทั้งสิ้นเห็นแล้วให้มันเห็นจริงอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการตั้งสติอยู่ในกายผู้ที่เป็นอย่างนี้ท่านฟังเรียกว่าเป็นผู้ที่เดินตามอยู่ในเส้นทางที่พระเจ้าของเราอยู่แต่คนที่อยู่ในเส้นทางเนี่ยสบายใจได้ไม่หลงทางจะเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่ความสุขอันเกษม นะความสุขที่เย็นสนิทนั่นเองนั่นคือนิพพานนิพพานนี่คือสุดยอดแล้วนะท่านฟังสุดจบตรงนี้แต่ก่อนที่ถึงตรงนั้นแต่บางคนอาจจะยังไม่ได้หวังนิพพานถึงขนาดนั้นเอาแค่ว่าง่ายๆในชีวิตประจําวันของเราจะมีประโยชน์อะไรแต่คือในขณะที่เรารักษาสติรักษาจิตของเราให้อยู่ในกายเนี่ยกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นกุศลธรรมที่เกิดแล้วก็ยิ่งเจริญขึ้นเรารักษาสติให้อยู่ในกายได้แม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบแม้วิตกวิจารก็สงบความที่วิตกวิจารสงบเนี่ยมันจะทำให้เราคิดอ่านการงานต่างๆได้ดีมากขึ้นแต่เป็นส่วนที่ทำให้วิชาคือความรู้ตามที่เป็นจริงนั้นเจริญได้มากขึ้นกุศลธรรมต่างๆก็ละไปได้กุศลธรรมก็เกิดขึ้นพระเจ้ายังได้ตรัสถึงเรื่องปัญญาต่างๆก็จะมีมากแต่เช่นเป็นไปเพื่อให้ได้ปัญญาเพื่อความเจริญแห่งปัญญาไพบูลย์แห่งปัญญามีปัญญาใหญ่มีปัญญาหนาแน่นซึ่งปัญญาในที่นี้คือปัญญาในระดับเหนือโลกนะปัญญาในระดับที่จะทำจิตใจของเราให้มันพ้นจากความที่โลกมันจะมาคล้องมาเกาะมาคล้องแวะในใจของเราเพราะฉะนั้นในขณะที่เราตั้งสติไว้ในกายอานิสงส์นี่มีมากจริงๆไล่มาตั้งแต่เรื่องที่จะทำจิตของเราให้มีความสงบเย็นจนถึงที่สุดนั่นคือนิพพานก็ได้เดี๋ยววันนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหนายโศกเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของกายคตาสติ14อย่างให้ในฝั่งได้ทราบว่ารายละเอียดมันมีมากเราจะเอาสักอันใดหนึ่งก็ได้ในที่สามารถที่จะทําในวันปกติที่เราทํางานอยู่เราทํากิจการงานใดๆอยู่หรือถึงกายของเราในลักษณะนี้ปลอดภัยแน่นอนในฝั่งใจของเราจะได้รับการรักษาจากสติที่ตั้งขึ้นนั่นเองเจริญพร